الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في دعائه اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إني أعوذ بك من شر هذه الأربع أو كما قال عليه الصلاة والسلام حضرات علماء کرام طالبان عزیز ماشاءاللہ آپ حضرات خود اس منصب پر ہیں کہ آپ امت کے لیے رہنمائی اور وعظ و نصیحت کی خدمت انجام دے رہے ہیں اللہ کا شکر ہے آپ کے سامنے کوئی بات بطور نصیحت عرض کرنا یہ سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہے ایسی مجالس میں جب کبھی گفتگو کا موقع ملتا ہے تو احقر اس نیت سے گفتگو نہیں کرتا کہ مخاطبین کو کوئی ایسی بات بتائی جائے جو ان کے علم میں نہ ہو بلکہ اس وقت نیت یہ ہوتی ہے کہ دین کی باتوں کا تکرار اور مذاکرہ کیا جائے اور خود اپنے کو پہلے نمبر پر مخاطب بنایا جائے اور بلا شبہ تکرار اور مذاکرے کا فائدہ ہوتا ہے بہت سی باتیں آدمی جانتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے لیکن کبھی ذہن مستحضر نہیں ہوتا کبھی توجہ نہیں ہوتی مذاکرے سے تکرار سے ان باتوں کی طرف توجہ ہو جاتی ہے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول مبارک تھا کہ آپ اکثر نمازوں سے فراغت کے بعد دعائیں کیا کرتے تھے اور کبھی کبھی جہرن بھی تعلیماً ان دعاؤں کو ارشاد فرماتے تھے تاکہ صحابہ انہیں سن لیں اور یاد کر لیں انہی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے جو خاص طور پر علماء طلباء اور خدام دین کے لیے بہت ہی اہم دعاؤں میں شامل ہے یہ دعا اپنے معمولات میں شامل کر لینی چاہیے ہر نماز کے بعد خاص طور پر اور صرف یہ نہیں کہ دعا پڑھ لی جائے بلکہ معنی سمجھ کر اپنے محاسبے کی نیت سے یہ کلمات ادا ہونے چاہیے کہ ہم جن باتوں سے اللہ سے پناہ چاہ رہے ہیں ان میں ہم کتنے پانی میں ہیں. بار بار اگر اس کا استحضار ہوگا تو انشاءاللہ خیر کے راستے پر استقامت نصیب ہوگی. کیا دعا مانگی گئی؟ اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. اے اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو نافع نہ ہو. اس سے کیا پتا چلا؟ کہ علم محض علم کوئی چیز نہیں. بہت اچھا عالم ہے, بہت اچھی اس کی یادداشت ہے, ذہن بہت شاندار ہے, لیکن اس کے علم میں نافعیت نہیں ہے. تو یہ علم اس کے لیے سعادت کا ذریعہ نہیں بنے گا بلکہ وبال بن جائے گا. نافعیت علم کی کیسے حاصل ہوگی؟ اس میں تین درجات ہیں. پہلا درجہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنے سے نیت اللہ کی رضا جوئی اور دین کی اشاعت کی ہو تو وہ علم نافع ہے. دوسروں پر برتری کے لیے, مقام و منصب و عہدے کے حصول کے لیے, شہرت کے لیے, لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے, یا کسی ملازمت کو حاصل کرنے کے لیے علم سیکھا جائے گا تو یہ علم آدمی کے لیے مفید نہیں رہے گا. تو پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ کہ علم پر آدمی خود عمل بھی کرے. معلوم ہو گیا کہ یہ چیز ہمارے اوپر فرض ہے اور ہم اس فرض کو بجا نہیں لا رہے تو علم نافع کہاں رہا؟ جب پتا چلا کہ یہ چیز فرض ہے تو کرو اسے. جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ چیز شریعت میں ناجائز ہے, حرام ہے, اسے نہیں کرنا اور ہم اس سے بچ نہیں رہے تو علم نافع کہاں رہا؟ اور وبال بن جائے گا کہ تمہیں پتا تھا پھر بھی تم نے یہ حرکت کی. اوروں سے زیادہ آدمی مجرم بنے گا. تو نافعیت کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ جو بھی پڑھو اس کے مطابق زندگی گزارو اور اس کا جائزہ لیتے رہو, اس میں گڑبڑ تو نہیں ہو رہی, محاسبہ کرتے رہو. اللہ اکبر. ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب نے میسج بھیجا تھا, مولانا عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے, کہ لکھنؤ کے ایک مزاحیہ شاعر تھے, انہوں نے ایک شعر کہا تھا, جو پہنچے شیخ محشر میں تو اعمال ندارد, جو پہنچے شیخ محشر میں تو اعمال ندارد, جس مال کے تاجر تھے وہی مال ندارد. تو علم تو ہوا لیکن اس کے مطابق عمل نہیں ہوا تو سب پوٹلی صاف ہو گئی خالی. نافعیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے. اور تیسرا درجہ ہے کہ آدمی خود پڑھ کر کے اپنے تک محدود نہ رکھے بلکہ اس کو پھیلائے, یہ علم علم لازم نہ رہے بلکہ علم متعدی ہو جائے, نشر. ہمارا دین محدود دین نہیں ہے. پرانی قومیں تھیں یہود و نصارہ, انہوں نے دین کو افراد میں محدود کر دیا تھا, اسی لیے گمراہی آ گئی. جو صحیح جانکار تھے انہوں نے دوسروں کو سکھلایا نہیں, اپنی منوپلی برقرار رکھنے کے لیے دنیاوی مفادات اغراض کی خاطر دین کو محدود کر دیا, جس کی وجہ سے سب خرابیاں آ گئیں. اور ہمارا دین کیا ہے؟ عام کرو اسے, جتنا عام کرو گے اتنا ہی بڑھے گئے. کتمان علم جائز نہیں. حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر میرے ساتھ علم کی نسبت نہ جڑی ہوئی ہوتی تو ایسا اپنے کو فنا کرتا کسی کو پتہ نہ چلتا, مگر علم اللہ نے دیا تو اب اسے پھیلانا ہے. تو اگر یہ تین باتیں علم میں نہیں پائی گئیں تو وہ علم نافع نہیں ہے, ایسے علم سے پناہ چاہیے گی. اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفع, اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جہاں تک نشر علم کی بات ہے اس کے لیے کوئی بڑی کتابوں کا پڑھانا ضروری نہیں کہ بھئی بخاری پڑھاؤ گے اور فلاں اونچی کتاب پڑھاؤ گے تو تم ناشر کہلاؤ گے. جہاں جیسی ضرورت ہے وہ پڑھاؤ, نورانی قاعدہ بھی پڑھاؤ گے تاکہ لوگوں کا دین ایمان محفوظ رہے, اس میں بھی اجر و ثواب ہے, کمی کچھ نہیں. چھوٹی کتابیں پڑھاؤ گے, میزان, منشی, پنج گنج, اس میں بھی ثواب ہے. ثواب خالی بخاری یا تفسیر پڑھانے میں محدود نہیں ہے. جیسے بھی دین پہنچ سکے ہمارے واسطے سے, ہمیں اس کے لیے اس کو سعادت سمجھنا چاہیے. عوامی بیان ہو, درس قرآن ہو, درس حدیث ہو, تصنیف و تالیف ہو, مسئلے مسائل ہو, فتویٰ استفتاء ہو, یہ سب شکلیں ہیں, نافعیت کی شکلیں ہیں. تو کوئی بھی شکل اپنائی جائے اور محدود بن کے نہ رہا جائے اور اپنا محاسبہ کیا جاتا رہے تو یہ علم نافع ہو جائے, اور یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو اس سے پناہ چاہیے گی. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. دوسری دعا یہ مانگی, ومن قلب لا یخشع, اے اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں ایسے دل سے جس میں نرمی نہ ہو. نرمی نہیں ہوگی تو وہ دل گناہ پر لوگوں کو آمادہ کرے گا. نرمی ہوگی یعنی اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر, اللہ کی خشیت ہوگی تو عین گناہ کی جگہ سے صاف بچ کے نکل چلے گا. قلب خاشع یہ مانع معصیت ہے, اور قلب قاسی یہ محرک معصیت ہے. تو من قلب لا یخشع, ایسا دل جس میں اللہ کا خوف نہ ہو, نرمی نہ ہو, وہ آدمی کے لیے بہت بڑی نحوست ہے, وبال ہے. دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے, بہت صوفی معلوم ہوتا ہے, لیکن دل میں خشوع نہیں ہے تو اس کی زندگی پاکیزہ نہیں رہ سکتی. ایسا دل دل نہیں ہے بلکہ پتھر ہے. قرآن پاک میں یہودیوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہیں, پتھر سے بھی پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. ابھی کل غار دیکھ کے آئے تو وہاں یہ نظارہ ہے, اور بھی جگہوں پر ہے. تو جس دل کے اندر خشوع و خضوع نہ ہو, رقت نہ ہو, نرمی نہ ہو, اللہ کا خوف نہ ہو, وہ دل دل نہیں ہے, پتھر ہے, اس سے پناہ چاہیے. خاص طور پر علماء اور خدام دین, ان کو تو اس جانب زیادہ توجہ دینی چاہیے اوروں کے مقابلے میں. ویسے تو ہر مومن کو دینی. اس کے بعد تیسرا جز ہے, وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعَ. ایسا نفس جس کا کبھی پیٹ ہی نہ بھرے, لالچی نفس ہے, 99 کے پھیر میں لگا ہوا ہے, ہر وقت یہ دھن ہے کیسے میرا مال بڑھے, کیسے میری جائیداد بڑھے, کیسا میرے کاروبار بڑھے. بس سب ملنے کے باوجود بھی چین نہیں ہے, قناعت سے محروم ہے. ایسا آدمی بھی کبھی بھی سکون سے نہیں رہ سکتا. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, یہ آدمی کا حال یہ ہے کہ اگر اسے ایک پورا میدان بھر کر سونا چاندی مل جائے, دوسرے کے چکر میں رہے گا, دوسرا مل جائے تیسرے کے چکر میں رہے گا. وَلَا يَمْلَأُ بَطْنَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابِ. آدمی کا پیٹ تو قبر کی مٹی بھر سکے. تو یہ دنیا داروں کا حال ہے, دین داروں کا حال یہ نہیں ہونا چاہیے. بقدر ضرورت اللہ تعالی نے روزی عطا فرمائی, اس پر خوش رہو, قناعت کرو, اللہ سے عزت کی روزی مانگا کرو, زیادہ چکر میں نہ پڑو. وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعَ. اور چوتھی دعا مانگی, وَمِن دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا. ایسی دعا سے پناہ چاہتا ہوں جو درجہ قبولیت تک نہ پہنچ سکے. یہ کون سی دعا ہوگی؟ جس کے ساتھ مانع دعا اسباب پائے جائیں گے. جیسا کہ میں نے صبح عرض کیا تھا کہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر آدمی چھوڑ دے, مال حرام اختیار کرے, کینا کپٹ دل میں جمائے, یہ سب مانے دعا کی قبولیت. دعا رد ہوتی ہے ان اسباب کی وجہ سے. ایسے اسباب سے اللہ تعالی کی پناہ چاہی جا رہی ہے, یہ جملہ کہہ گا. تو یہ چار باتیں حضرت نے فرمائی. نمبر وار, علم لا ينفع, قلب لا يخشى, نفس لا تشبع, دعوت لا يستجاب لها. پھر تاکیداً دوبارہ پھر جملہ لائے, اللهم انی اعوذ بك من شر هذه الارض. یعنی بہت ہی ناپسندیدہ چیزیں ہیں یہ چاروں, کہ علم غیر نافع ہو, دل سخت ہو, لالچ اور دنیا داری نفس پر غالب ہو, دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہو. یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے ہر مومن کو بار بار مسلسل پناہ مانگنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کے حق میں اور پوری امت کے حق میں اس پناہ کی دعا کو قبول فرمائے. اور یہ بات باعث مسرت ہے الحمدللہ کہ آپ کی اس اکیڈمی میں تعلیم کے ساتھ تربیت کا اچھے ماحول کا انتظام ہے. اچھے ماحول ہی سے اچھے افراد دنیا میں مزین ہو کر نکلتے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور ترقیات سے مالا مال فرمائے, بانیان, منتظمین, معاونین, سرپرستان سب کو بے حد جزائے خیر عطا فرمائے, اس کے مقاصد کو پورا فرمائے, شرور فتن سے حفاظت فرمائے, جو منصوبے ہیں عزائم ہیں آئندہ کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی بآسانی بسہولت تکمیل تک پہنچائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. دعا حضرت کرا دیں, آمین کہیں. سورج کے سامنے چراغ, ان کو چراغ تو پتا ہے کون ہے.